Haide Popanala, Copanala e Șarpoanina. Haide ni podvazi, ni podvazi tri ovčarja. Gordi ovčar, ovčari se moli, hajde pušti mene, pušti mene šar planina. Imam žena što me žali, hajde žena žali, žena žali den do plavne. Hajde, pušti mene, pušti mene, šar planina. Imam sestra što me žali, hajde, sestra žali, sestra žali do venčilo. Treti ovčari se moli, hajde pušti mene, pušti mene šar planina. Ima majka što me žali, hajde majka žali. Majka žali do grobu.